रखदे सी जो भोरे वांग पतासियां दे अख जी मैली रखदे सी जो भोरे वांग पतासियां दे नवें जे वैली ही उठे सी जो शौंकी बड़े गंडासियां दे गलियां विच खोरू पैंदा सी गलियां विच खोरू पैंदा सी नी तकिया तेरे चबारे ने थाने च लख लवाता नी कल तेरे पिंड मारे ललका हारे ने थाने च लख लवाता नी कल तेरे पिंड मारे ललका हारे ने तू ता वाक ते आई सोनिए वाका विच ग्राउंड हो गया असला मेरा जर्मन वाला कल सारा ही बॉन्ड हो गया ए सारा कांड किराया ए सारा कांड किराया इक्की अदिए दे नाल खारे ने थाने च लख लवाता नी कल तेरे पिंड मारे ललका हारे ने थाने च लख लवाता नी कल तेरे पिंड मारे ललका हारे ने ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਮਸਕਾਰੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਚ ਲੱਖ ਲਵਾਤਾ ਨਿਕਲ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾ